sekali. Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata sayang untukmu. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang